Hamzeten min lisani yafkahu kavli sadakallahu azim. Şimdi muhterem Müslümanlar, bizim geçen hafta Maide suresinin 12. ayetini bitirmiştik. 13. ayetine gelmiştik. Şimdi 13. ayetine mana vererek açıklamasını yapalım. Febima naqlihim mithaqahum. Onlar anlaşmalarını bozduklarından dolayı la'annahum, onlara lanet ettik. Ve ce'alna kulubahum gasiye, ve onların kalplerini katılaştırdık. Yuharrifunel kelime, kelimeyi tahrif ediyorlar. Amme vâdihi, bulunduğu yerden çıkartıyorlar, değiştiriyorlar. Ve nesu, ve unutuyorlar, unuttular. Hazzan, büyük bir kısmını, mimma dükkürü bih, kendilerine öğretilen vahyin bir kısmını unuttular. Ve la tezalu, devam ederler. Tattali'u ala hainetin minum. Sen, pardon, sen onlardan görürsün. Onlardan illa galilen minum. Bir kısmı hariç, onların az bir kısmı, az bir kısmı hariç, onlardan devamlı ihanet görmüşsün. Fa'anhum, onları affet, vesfa, onlardan vazgeç. İnna Allah, mutlaka Allah, yuhibbul muhsinin, muhsinleri sever. Şimdi tabi bu ayet uzun bir ayet, şöyle bir 4,5 satır. Yahudileri ele alıyoruz. Biraz sonra Hristiyanları ele alacak. Geçen hafta söylemiştik. Allah-u Teala ehli kitabı, İsrailoğulları daha doğrusu, onlarla anlaşma yaptı. Niçin bunu yapıyordu hatırlarsınız, geçen hafta söyledim. Onlara şahsiyetlerini kazandırmak için, kimlik kazandırmak için anlaşma yapmasını öğretiyordu onlara Allah-u Teala. İlk önce onlarla kendisi anlaşma yapıyordu. Bu anlaşma da doğrudan doğruya kendi kitabının maddelerini, Tevrat'ın maddelerini, ayetlerini bir anlaşma metni olarak onlara sunuyordu. Böylece onları kölelikten kurtarma, o ezilmişlikten onları kurtarmak istiyordu. Anlaşma yapabilecek, birinin karşısına oturup anlaşma yapabilecek o şahsiyette, o kimlikte olduğunu efendim onlara öğretmek için Allah-u Teala onları muhatap alıyor, onlarla anlaşma yapıyordu. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bağımsız bir devlet kurmak için bir insan anlaşma yapmasını bilmiyorsa, yaptığı anlaşmaya uymuyorsa veya biriyle karşılıklı anlaşarak bir iş yapmayı bilmiyorsa o devlet kuramaz. O kölelikten kurtulmamıştır. Bunu geçen hafta anlattım. Şimdi bunlar kölelikten kurtulmadıkları için hala, işte bu ayet içinde onu söylüyor. فَبِمَا نَقْلِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, anlaşmalarını bozmaları nedeniyle. Bir burada sebebiyle demektir yani. Nedeniyle demektir. Anlaşmalarını bozuyor. Yani adamlar daha şahsiyetlerine bürünmediler. Daha kimliklerine bürünmediler. Verdiğim söze durman gerekiyor diye böyle bir kavram yok adam. Attığı imzada durmayan adam köle ruhlu adam. Adam olamamıştı daha. Daha adam olamadı demektir. İyi dinleyin. Aslında bunu konuşmam lazım ben televizyonda. Attığı imzanın arkasında durmayan adam hala adam olamadı demek. Olamadılar dedi Allah şimdi. Yukarıda anlaşma yaptım olamadı. Yaptım mı diyor Allah-u Teala. Bozulur. Niye? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de anlattığı en önemli şey hukuku yanıltmamaktır. Anlaşma yapmak, hukuk yapmak demektir. Sen şimdi verdiğin sözde durmuyor. Attığın imzanın arkasında durmuyor. Ha sen adam olamaz. İsterse 21. asırda yaşa, isterse peygamberin döneminde yaşa. Nerede yaşarsan yaşa. Çağ önemli değil. Önemli olan senin imzanın arkasında mısın değil mi? Bunun çağı yok. Anlaşıldı mı? Bak Allah-u Teala diyor ki, hala adam olmadılar. Olamadılar, olamadıkları için anlaşmaları oldular. Benimle yaptılar anlaşmayı, benim de yaptılar. Bozdular anlaşmayı. Bu çok ciddi bir konudur arkadaşlar. Yani bunu anlatmak gerekiyor dünyaya. Görüyorsunuz dünyada güçlü insanlar, milletler, toplumlar anlaşmalara sadık kalmıyor. Ben güçlüyüm. Allah-u Teala bunu anlatıyor. Nahisiniz. Sakın ha sizin fazlalığınızdan, gücünüzden dolayı tek taraflı olarak güçsüz toplumlarla yaptığınız anlaşmayı bozmayın diyor. Her diye Allah minnüm ben. Ayet. 1400 sene evvel bunu Allah-u Teala kuralına koymuş ayette. Ve bunaktır diyor, bunak. Bunu yapan adam bunamıştır. Gücünden dolayı anlaşmayı bozan toplum bunamıştır. Yani adam olamıyor. Deli, deli. Aklı yok. Şarabı yapar diyor, şarabı öler diyor. Bir kadını düşün diyor. Öldü, boyayı diyor. Döndü, söktü. O öldürdü, ha bu bunamış var ya, ha, o buna, o ona benzer diyor bu toplumlar. Anlaşmayı bozanlar öyle delidir. Deli adam, deli adam anlaşmayı bozar. Anlıyor musunuz? Ama Kur'an'a kalmış. Şimdi, aklı başında olmanın gereği nedir diyor Allah-u Teala? Rahat suresinde. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَرَيَهُ Namazı altıncı sıraya koydu. Baba. Efemen ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbikel hakku kemen huve âmâ. İnnemâ yetedekkeru ulul elbâb. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Kimdir o akıl sahipleri? Bir numaralı ellezîne yufûne bi ahdillâhi ve lâ yâhûne bi'ter. Allah'a verdikleri sözde dururlar ve anlaşmayı bozmazlar diyor. Baba. Ha, şimdi demek ki attığı imzanın arkasında duramayan adam bunaktır ya. Veya arkasında duramayacağı imzayı vermeyeceğiz. Şimdi bu sefer diyor Allah-u Teala anlaşmalarını bozdular. Bozmaları sebebiyle ben de harekete geçtim. Ben ne yaptım bu sefer? Seninle anlaşma yaptım, anlaşmayı bozdum. Durup dururken لَعَنَّاهُمْ Onları ben rahmetimden kovdum. Onlara lanet ettim. Lanet etmek demek Allah'ın rahmetinden, merhametinden uzaklaştırması demek. Manası odur yani. Lanet. Bir defa bunları kovdum. Yetmedi. Ve cealna kulubahum gâsiye. Ve onların gönüllerini kas katı yaptı. NATO mermi. Demir. Adamda gönül yok. Gönül bitti. Gönül taş oldu. Aynısını Bakara suresinde ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَيَّكَ الْحِجَارَةِ وَشَرْتُ قَسْوَ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ هَذَارِ وَاِنَّ مِنَ لَمَا يَشَّفْرُ فَيَخُرُجُ مِنْ هُمَارِ Diyor ki ona İsrailoğlu, sizin kalpleriniz katılaştı. Taş gibi oldu. Hatta taştan da daha katı oldu. Taşın içerisinden su çıkarıyor. Sizin kalbinizden hiç zerre çıkmıyor. Ve orada Bakara suresinde sizin kalpleriniz katılaştı diyor. Kalbin kendisi katılaştı. Burada diyor Allah-u Teala ben katılaştım. Fark bu. Orada kalbiniz katılaştı diyor. Kalp kendi kendine katılaştı. Kendi kendine. Fakat burada ben katılaştırdım diyor Allah-u Teala. Çünkü senin gönlün yaptığın iş bunu gerektiriyordu. Ben de bunu yerine getirdim. Yani sen anlaşmayı bozmakla bana dedin ki aslında ya Rabbi beni kov. Aha kovdum sen. Bir de dedin ki benim kalbimi katılaştır. Aha katılaştır. Çünkü senin yaptığın iş bunu gerektiriyor. İş bunu gerektiriyor. Ben kendiliğimden senin gönlünü katılaştırmadım ya Allah. Senin yaptığın iş nedeniyle, sebebiyle. Fe, bi. O bi bu demek. Anlaşmayı bozma sebebiyle seni lanetledim, sizi onları lanetledim ve onların kalplerini katılaştırdım. Şimdi görüyor musunuz? Yani bir toplumda insanların katı kalpli olmasının anlıyor musunuz nedenlerini? Bu psikolojik analiz. Anlaşmaya durmamak böyle bir cezayı gerekli kılıyor. Yani şimdi size ne söyledim? Biz Allah'la anlaşma yaptık. Bir defa bu. Bu anlaşmayı yaptık. Buna iman etmekle bu anlaşmanın altına imzayı koyduk. Şimdi sen bu anlaşmaya itibar ediyor musun? Bunun maddelerini yerine getiriyoruz mu? Getirmiyoruz. Getirmiyoruz. Çünkü bizim işimiz işte ilmihaller, fıkıhlar, onlar. İnsanların dedikleriyle bir iş yapıyoruz. Allah'ın kelamını ne işin var? Ya kim baktı? Bırak. Dediğin zaman bitti işte. Sen gittin. Sen Allah'ın rahmetinden kovuldun. Kovuldun da İslam alemini görmüyor musun? Oluyor? Bak. Gerçekten Allah'a inanan insanları Allah böyle yapar. O zaman Allah zalimdir yani. Sümme haşa. Yani bizim kalbimizde güzel bir iman var. Allah'la yaptığımız bu anlaşmanın metnini yerine getiriyoruz efendim. Uygulamasını yapıyoruz efendim. Ama Allah böyle bizi perişan etti. O zaman Allah zalimdir. Sümme haşa. Ha demek ki bizde bir problem var. Nedir o problem? Allah'la yaptığımız anlaşmanın metninde durmuyoruz. Bu metne dikkat etmiyoruz. Bunu anlayıp da hayata geçirmekle hiçbir alakası yok. İşte bak bu anlaşmanın üzerine bu kadar ısrarla durmamın sebebi bir hastalık bizim. Bizde bir hastalık, söz verip durmamak, imza atıp durmamak, ona verip durmamak filan. Sebepsiz yere bozuyorsun efendim imza attığın şeyi. Efendim, ödeyeceğim diyorsun, ödemiyorsun. Ha bir de kullarla yaptığımız anlaşma Allah'la yaptığımız anlaşmadır demiştim size. Hatırlıyor musun? Hatırlamanız mı? Yani bir kulla bir kul masaya oturduğu zaman anlaşmanın metnini hazırladılar. Maddeleri koydular. Benim inşaatımı bu böyle yapacaksın dediğim arsa sahibi, müteahhite. Gene böyle dökelim bakalım ha burasını efendim. Ne malzeme kullanacaksın? İşte şu eceği kullanacaksın. Yok efendim ben neresinde ne kullanacaksın? Anlamam ya inşaatçılıktan. İçinizde inşaat profesörleri var. İşte ben de bunun profesörüyüm. Onlar da onun profesörüdür. Ama bir anlaşma yapmış. Onu anlıyor. O kadarını anlıyor. Oraya Allah diyor ki o sizin koyduğunuz imzaya ben de imza koyuyorum. Allah o anlaşmayı aynı zamanda benimle yaptı diyor. Çünkü benim huzurumda yapıyorsun. Ben oradayım zaten. Dört kişi konuşurken beşinci ben değil miyim diyor. Üçüncü konuşurken dördüncü ben değil miyim diyor. Mücadele yedide Mücadele Suresi 7'de. Ben de oradayım diyor. Sen nikah kıyıyorsun. Ben imza koymasam senin nikahın ne olacak? Ben de kabul ediyorum. Ben de imza koyuyorum o nikahı. Böylece bir araya geldiği zaman meşru oluyor. Onun meşruluğu nedir o? Benim kabulümdür diyor. Benim koyduğum şartlara göre nikahı kıydın, imzayı attın, ben de koydum, ben de kabul ettim. Anlıyorsun değil mi? Bu misalden anlamanız lazım. Dursa gidin atlayın bu azorluktan aşağı. Ha şimdi, kulunla yaptığın anlaşmaya bile durmuyorsun. Sen nesin şimdi? Sen ne oldun sen? Sen Allah katında nesin diyor şimdi burada? İşte bugün İslam alemini çok rahat anlayın şimdi. Size bir MR çizdim burada şimdi. Bu MR'a göre İslam alemindeki problemler ne demek biliyor musun? Allah'ın rahmetinden uzak kalmak demektir. Allah'ın rahmetinden uzak kalmayan adam kendi insanını suçsuz yere öldürmez. İşte gör! İşte gör! Bak kaldı kabriye bir ayetti. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki demek ki biz bu Kur'an-ı Kerim'le beraber olsak kalbimizin katılığı gidecek. Allah'ın rahmetinden kovulmayacağız. Lanete uğramayacağız. Bunun tersini düşün yani. Yetmedi dedi bu sefer. Bunlar böyle anlaşmayı bozdular dedi. Ya Rabbi nasıl bozdular bu anlaşmayı bir anlat bize bakalım diye sorsak Allah'a. Ya Rabbi bu adamlar anlaşmayı nasıl bozdular? Cevabını veriyor. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَعَبَهَ Benim onlara gönderdiğim vahyin, ayetlerin kelimelerinin yerini değiştirdiler. Çıkarttılar, başa şey yoktu. Abi hala bak ha! Abi hala bak ha! Tahrif ettiler. Bu tahrif kelimesini bilirsiniz. Hani derler ya, deriz ya, İncil ve Tevrat tahrif olmuştur filan. Ne anlatıyor? Allah söylüyor bunu ha! Hem de kaç tane ayette var bu? Kaç tane? يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَعَلُهَ Kelimeleri, benim hükümlerimi diyor Allah-u Teala, yerinden çıkarttılar. Değiştirdiler bunu. Hoşlarına gitmedi o zamanki kralların, din adamlarının. Değiştirdiler onu. O zaman böyle kitap basılmış, Kur'an-ı Kerim ezberlenmiş falan yok ki. Sen şimdi Kur'an'dan bir harf değiştirebilir misin? Benim burada talebim var, gelmiş olması lazım. Ramazan. Kur'an kaybolsa yazalım. Yani Esra-i Huzur'u değiştiremezsin ben anlarım. Böyle kaç tane adam var dünyada? Ama o zaman öyle yoktu ki, kitap çoğaltılmamıştı o zaman Tevrat. Gelen din adamı değiştiriyor, fetvayı kendi şeyine göre veriyor. Onu söyle bu. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَعَلَى Anlaşma yaptım, benim vahiyim, ayetlerimi gönderdim, ayetleri değiştirdim. Anlaşmanın maddelerini değiştirdiler. İnsanlara diyorlar ki, hayır Allah böyle demedi, böyle dedi. Bak ayette bak, burada öyle. Bak ruhunda söylüyor, nerede? Aman Allah. Gidelim bakarsın. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ Yazıklar olsun o elleriyle kitabı yazanlara. Aman Allah'ım. Adamlar Tevrat'ı değiştiriyorlar. بِاَيْد۪يهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Dediler ki halka, bu Allah'ın katındandır bak. Adam yazıyor kendisi kitabı diyor Allah. Ayet bak. Kitabı yazıyor diyor. Bu da diyor ki, Allah'ın katındandır. Havale bak şimdi. لِيَشْتَوُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Onu az bir bahaya satmak için. Parayla değiştiriyorlarmış ayetleri. Satıyorlar. Evet, Allah'ın ayetlerini değiştiriyor. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. Veil koyusu var onlara. Ve el cehennemi var onlar. Ve veylüllehum mimma yeksibun. Kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun onlara. Diyor. Ha burada da. Ama düşebiliyor musun? Ha başka yerde bak ne diyor. Şimdi bak. Şeyde Âl-i İmrân suresinde ve inne minhum leferîkan yelgûne elsinetehum bil kitâbi litehsebûhu minel kitâbi ve mâ huve min indillâhi ve yekûlûne huve min indillâhi ve mâ huve min indillâhi ve yekûlûne alallâhil kezîbe aman ya Rabbi manası şu onlardan o Yahudilerden bir kısmı bir grup vardı onlardan. Yelgûne elsinetehum bil kitâbi. Dillerini kitaba karşı eğip bükerlermiş. Böyle Tevrat'ı okuyormuş gibi, ha okumuş ha okumamış, kelimelerini değiştiriyor filan okuyor. لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ. Zannedesiniz ki siz efendim o kitaptandır diye zannetmeniz için böyle dillerini eğip bükerler. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Ha bu o kitaptan değildir diyor. Ben öyle bir şey yazmadım buraya. Ben o kitabı böyle bir vahiy göndermedim diyor Allah. Ama onları kitaptan sanasınız diye böyle dillerini eğip bükerler onlar. O dine kalkarı. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عَدِ اللّٰهِ. Derler ki işte Allah tarafındandır. Aa bu fetva Allah'tandır. Derler diyor. وَمَا هُوَ مِنْ عَدِ اللّٰهِ. Ha bu diyor benim katımdan değil. Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim diyor. Baba ki. Ve yekulûne alallâhi kezibe. Allah'a yalan söylüyorlar. Benim hakkımda yalan söylüyorlar. Ve hum ya'lemûn. Bile bile. Bile bile onlar bunu yapıyorlar. Bile bile fetvaları değiştiriyorlar. Ha şimdi biz ne yapalım? Ha bu şimdi biz ne yapalım? Bunları niye anlatıyor Allah-u Teala? Bunları Yahudileri tembih etmek için değil. Bizi. Sapan ha, sakın ha. Yazdığı kitabı, din kitabı diye gösterme. Ve insanlara böyle fetva verme demek istiyor. Bana. Bana diyor. Hadi geliyor. Ya diyorlar ki bu Allah katından. Ha bu gibi bir şey. Böyle bir şey fetva vermedim. Diyorlar ki bu kitaplandır. Ha bu gibi böyle kitap göndermedim. Şimdi anlıyor musun meseleyi? Ramazan Bey anlamıyor musun? Bir anlay, daha anlat, daha bağırın, dünya duyurun beni, daha iyi Müslümanlara. Yani, şimdi Allah vere bizim bu yaptığımız yanlış fetvalar Kur'an-ı Kerim'e girmedi. Şükür ki bunu ezbere biliyoruz. Buraya bir şey sokamadılar. He. Yoksa sokacağız he. Ah dünya. Neler var söyleyecek de sansüre vuruyorum. Sansüre. Şimdi Allah-u Teala benim kelimelerimi tahrif ettiler. Benim hükümlerimi tahrif ettiler. Onlar. İşte anlaşmayı böyle. Anlaşmayı yazdık diyor beraber. Tevrat'ın maddelerini yazdık, verdik onlara diyor Allah-u Teala. Onlar da iman ettik dediler. Sonra bir de baktık ki o maddeleri değiştirmeye kalktılar diyor. O benim ayetlerimi tahrif etmeye başladılar diyor. Renesu. Unuttular. Aynen bize anlatıyor şimdi. Aynen. Unuttular diyor. Hazzan. Büyük bir kısmını mimma dükkirubi kendilerine öğretilen o kitabın büyük bir kısmını unuttular. Biz şimdi unuttuk ya Kur'an-ı Kerim'e bakanlar. Bir soru sorduğunuz zaman Kur'an'a giden var mı? Deyin bana da. Ya Rabbi bunu bana niye anlatıyorsun? O adamlar bunu yaptıysa yaptı. Ama diyor siz de yaparsınız diyor. Eğitiyorum sizi yapmayın diyor. Ama yapıyorum. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Felancı böyle dedi, felancı böyle dedi, felancı öyle dedi, felancı böyle dedi, Hasan böyle dedi, Hüseyin böyle dedi. Kur'an ne dedi, Allah ne dedi? Yok. Adam bana diyor ki profesör, bırak o ayeti ya. Anlıyor musunuz? Şimdi şu hale bak. Bunu bizi eğitmek için söylüyor. Yani beni, sizi. Kur'an'ın diyor, kendilerine öğretilen Kur'an'ın büyük bir kısmını unuttular. Ama biz değiliz ki, bize Kur'an'ı öğretmek ne ki? Yani Kur'an'ın okumasını öğrendik, çok güzel. Hafız olduk, ezberledik, çok güzel ama onu ölüleri okumak için öğrendik onu biz. Onun içinde ne var onu öğrenelim de hayata geçirelim diye bir şey yok. Oradan fetva verelim diye bir şey yok. Biz ölüleri okuyalım. Biz onun için öğrendik bunu. Biz hafızlığa giderken rahmetli hocamız getirdi bizi cenazeye. Ben ilk defa orada gördüm. Bir halaka kurdular. Halakaya bizim hoca girmedi. Tabii sağ olsa da sorsam ama. Koydular efendim mendilin içerisine. Bir sürü para. Talebeler orada böyle halaka oldu. Kabirtu ve heptu, kabirtu ve heptu, kabirtu ve heptu. Bir daha aldı parayı hoca koydu cebine gitti. Ulan nedir bu dedi. Yani bu nedir? Şimdi bilmiyorum yani. Ya çocuğuz yani. Ya kaç yaşındayım? 12 yaşında. Yani 11-12 yaşında. Sonra öğrendim. Şimdi adamın kaç yaşında ölmüş? 80 yaşında. 15'i çıkar 65. 65 tane Ramazan orucu var. Hesaplıyorum. 65 yaşı çarp 12 ile çarptı. Onu çarp 30'la çarptı. Onu çarp 5'ten 5 vakit namaz ya. O kadar namaz çıkıyor. Hadi bakalım namaz. Yok behaim hakkı için, hayvanlar hakkı için filan. Bunu hesaplıyorlar. Hesap para şu kadar tutar diyorlar. Kapıldı be yaptı. Verdim, aldım, verdim, aldım. Koydu cebe, çekti gitti. O adam da affoldu şimdi. Ya bak, bak, bak, bak. Buna derler iskat. Günahı düşürme. Papazlık yapayım. Kaç şimdi? Şimdi papazlık yapayım. Olacak iş değil ya. Kilisede papaza parayı verir, affı değil seni. Sen papaza benim, ben şu günahları işledim, çok pişmanım, vicdanım rahatsız oluyor filan dedi. Ver parayı, affı oldu, hadi. Şimdi, yani halimiz perişan. Halimiz pürmeli halimiz. Şimdi, diyor ki Allah-u Teala, onlara öğretilen o Tevrat'ın, o anlaşmanın büyük bir kısmını unuttular. Yani itibar etmeyin ya. Yani. Biz kendi koyduğumuz dinle idare ederiz yani. Allah'ın söylediği ayetlere ne lüzum var? Biz kendimiz fetvamızı kendi bak falan halim böyle dedi. Tamam işte bitti. Sen ne işin var? Biz kendi dinimizi kendimiz idare ederiz. Allah'ın dinine bakma ne lüzum var? O kaldı köşede. Unuttu onu. Biz de bu Kur'an-ı Kerim'i unuttuk sandıkta. Alıp okuyoruz onu. Çok güzel okuyoruz onu. Ama bu da ne diyor? Onu siz yapamazsınız. Bunu biz yapacağız. Siz de mealinden okuyacaksınız filan. Neyse okursunuz ama bu işi bizim bak yapıyoruz. Ben bunu yapıyorum. Rabbim edeceğim ya Rabbi. Ben bu Kur'an-ı Kerim hatim ettim bir camide ya. Hatim ettim ya Rabbi. 20 küsür var sene. Şimdi bu unutma olayı var ya, bu unutma olayı. İyi dinleyin şimdi. İyi sıkıdır. Böyle frene basın. İyi durun, tehlike var. Viraj geliyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Taha suresinde وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ وَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِنَا حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Aman Allah! Allah benim hocama rahmet eylesin. Allah benim bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için bana bir şeyler öğreten hocalarımın hepsine Allah rahmet eylesin. Sağ kalanlar olanlar da uzun ömürler var. Şimdi diyor ki, şimdi bize gelmiş. Şimdi bize dönüyor. Şimdi burada Yahudiler anlatıyor. Bak bizi buraya nasıl bağlayış? O ayet buraya getiriyor. Bunlar arkadaştır. Birisi kaldı buraya, birisi oraya ama bunlar komşu. Bu ta 15. yüzyıl, 16. yüzyılda o ayet. Bu da buraya kalmış ama bunlar birbirine arkadaştır. Kim benim Kur'an'ımdan yüz çevirirse, bakın, buyurun, iyi dinleyin. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً لَنْكِمْ. Onun için dar bir hayat vardır. Dar bir hayat, dar bir geçimlik. Hayat. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Kıyamette de onu kör olarak haşredeceğiz. Mahşere kör gelecek. Oo. Kör olunca diyecek ki Allah'a, قَالَ رَبِّ, ey Rabbim, لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى. Beni niye kör haşrettin burada? Beni niye buraya kör getirdin ya Rabbi bu mahşere? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ben dünyada görüyordum. Oo. Dünyada böyle fal taşı gibi görüyordum her şeyi. Ama şimdi buraya beni haşr-ı mahşere ama getirdin. Niçin ya? Lime? Niçin? Allah'a soracak. Allah da diyecek ona. Gal. Allah diyecek. Kezalike etetke ayatü. Benim ayetlerim sana geldi. Felesita. Sen o ayetlerimi unuttun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Bugün de sen unutuldun. Sen benim ayetlerimi unuttun. Ben de seni unuttum şimdi. Sümme haşa, Allah'a unutma verilemeyeceği için Allah'a, Allah unutmaz. Onun için meçhul kullandı cümleyi. Fiili meçhul kullandı Allah. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Bugün de sen unutuldun. Buyur. Buyur. Unutulan adam kör de olur, ama da olur, her şey olur. Anladın mı? Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i unuttuk mu unutma. Kur'an-ı Kerim'e gidiyoruz mu gitmiyor. Bakıyoruz mu bakmıyor. Sizin için değil ha, benim için. Tabii sizin için de bu kitap sadece benim değil. Ama bu işi yapmak, bu tarz yapmak sizin işiniz değil. O bizim sanatımız, o bizim mesleğimiz yani. Bu işi biz yapacağız. Ama siz de öğreneceksiniz tabii. Okuyacaksınız kitabınızı. Ama sadece kafanızda kalmayacak, gönüle inecek bu. Ağzında yemeği çiğnersen, mideye inmese gıda olmaz. Kafadaki bilgi gönüle inecek. Gönülde inecek, davranışlara inecek ki gıda olsun kardeşim. Bu kadar basit. Heyecanım bağışlayın, kusura bakma. Bu heyecan bana Kur'an'a olan sevdamdan oluyor. Onu öyle biliyorum. Size kızmıyorum. Sizin bir alakası yokmuş. Bu benim bundan olan sevdamdır. Bununla beraber biz konuşurken bazen çıkıyorsunuz. Yani heyecanlanıyorsunuz. Bana neye bak? Heyecanlanmaz mısın sen sevdanı görünce? Ha evet. Konuşun. Bayağı burada bize bağırıyor demeyin. Sakın ha. Ha. Unuttu, unuttu. Sen de unutursan öyle olursun diyor Allah. Benim onlara öğretilen bu ayetlerimi, bu hükümlerimi, bu kelimelerimi unuttular. Bir kısmını değiştirdiler, bir kısmını unuttular. Perişan. Havala var şimdi. Aynen bize anlatıyor ha. Aynanın karşısında biz varız ha. Bir okurum dedi bak hocam böyle. Ha bu kitabı yazdım. Şimdi elinde ne kitap var dedim ki falan kitap var. Hocam dedi aynaya bak kendini yaz. Baba dedi de baba. Ha bu ayeti koy karşına kendine bak. Şahane tefsir yaparım. Yani ha bu ayeti koyalım karşımıza şimdi orasını. Yani ha bu şey yuhadifûne el kelime amme vâdâhi ve neslu hadda mimma dükürü bih kısmını koy oraya. Bak ona ya. Anlarsın kendini. İslam alemi kendini anlar. Yani hani MR'ı çekiyorsun da onu alıyor doktor şey nedir o efendim o şeylere bakan şeyleri okuyanlar var ya filmleri tomografileri okuyan efendim oraya diyor ki işte falan yerde ur var işte falan yerde şu var bu var falan diyor yazıyor raporunu veriyor. Aha işte İslam alemin raporu bu. Biz İslam'ın hükümlerini değiştirdik. Allah bana bu değişimler Kur'an'a girmedi. Biz unuttuk Kur'an'ı görüp. Unuttu. Unutulursun sen de. Bir de bu unutma işi var ya. Bu unutma işini Allah-u Teala Tevbe suresine veriyor onu münafığa. Münafıktır diyor. Münafıklığın alametidir. Oo. Tabii. Bu benim o Ramazan dedi. Ramazan burada mısın? Ha bir Ramazan daha var burada. Ha Ramazan sadece sen değilsin. Hani dur Ramazan? Parayını kaldır. Oğlum. Ha gelmiş aha burada. Aha bu çocuk bu delikanlı küçük bayraktardı. Küçük bir bayraktar. Ha onun tezi de nifaktı. Nifak. Yani münafıklık. Master tezi. Şimdi doktorasını bitiriyor. O münafıklık alameti düşeydi. Tövbe şurası. Evet. El münafıkuna vel münafıkatu bağlıhu min bağlı ye'muruna bil münker ve yenevna ve maruf ve yekbulune eydiyehu nesullâhe fenesiyehu. Evet. O münafıklar diyor Allah-u Teala. Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Anlayar mısınız şimdi? Bak şimdi. Ha bu unutmak çok tehlikeli. Allah-u Teala ne diyor Haşr suresinde? وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerini kendilerine unutturanlar gibi olmayın diyor. Haşr suresinde. Ha bu işi görüyor musun şimdi? Bu da çok soğuk. Aman ya Dursun Ali, bu içilme. Oraya kaldık bir ayete. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى حَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا Onlardan pek azı hariç ihanet görürsün ya Allah. Süreli ihanet görürsün. Yani şimdi Allah'a karşı yaptığı bir anlaşmayı bozan, Allah'ın hükümlerini değiştiren, tahrif eden, kendisine öğretilenlerin büyük bir kısmını unutan adam sana ihanet etmez mi diyor Allah-u Teala Peygamberimize. Bir defa beni unutuyor bu. Benim hükümlerimi değiştiriyor. Tabii ki sana ihanet eder. Benim kitabıma ihanet ediyor. Senin kitabına da ihanet eder. Sağ ol. Allah sahini meşgul eylesin. Görüyor musun cemaat? Ağzımın kuruduğunu anladım. Ya siz anlamayın. Evet. Şimdi Peygamberimizi uyarıyor. Yüce Allah uyarıyor Peygamberimizi. Bunların çok azı. Dikkat et bunlara. Bunların çok azı, pek azı sana ihanet etmez ama bunlardan ihanet etmeye devam edersin sana. Süreli bunlara ihanet edin. Çünkü bunlar Allah'ın kelamına ihanet ediyor. Yani muhteşem bir ders veriyor. Şimdi burada geçti işin sosyal boyutuna geçti. Yani Allah-u Teala toplumdaki grupları tanıtıyor Peygamberimize. Diyor ki bak bunların çoğu ihanet eder adamlar. Çok azı bunların ihanet etmez. Dikkat et. Sosyal yapıyı anlatıyor. peygamberimize. E ona göre toplumda aldanmayacak da, yaptığı uygulamalarda peygamberimiz aldanmayacak. Ama sen bunu bil. Onların ihanet edeceğini bil. Fakat onları affeyle, onlara aldırış etme. Affeyle, aldırış etme. Ama bil ki böyle yaparsan ben muhsinleri severim ya Muhammed. Seni de severim. Muhsinlik alametidir bu. Affetmek. Ha bu bizim yapamadığımız bir iş var ya, bu ha bu ha. Ha bu. Ha bu şeyde 133-134'te Ali İmran suresinde وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Aynen, aynen. Burada tabi doğrudan doğruya peygamberimizi ele alıyor, dolaylı olarak bize geliyor ama o Âl-i İmrân suresindeki o iki ayette muhteşem takva sahibi kimdir? Muhsin kimdir? Allah sevgisini kime veriyor? Kime sevgisini ilan ediyor? Orada anlatıyor. Kinini yutan, bollukta da darlıkta da infak eden, kinini yutan ve insanları affeden insanları severim ben diyor. Onlar muhsindir. Onlar güzeli hayata geçirenlerdir diyor. Burada da peygamberimize tabii söyledi ama arkasından bize hitap ediyor dolaylı olarak tabii burada. Ha bu ihanet edenleri göreceksin. Tedbirini al. Bu ihanet yaptıklarını da görürsen sen gene affet onları, aldırış etme. Bu muhsinlik alametidir. Affetmek muhsin, insanı kamil olmanın çok önemli bir şartıdır. Olmazsa olmazı, hem o ayeti getir buraya, hem bu ayeti getir oraya, fark etmez. Başka da var. Efendim, dolayısıyla burada ne oluyor? Muhsin olmanın alametlerinden biri infak. Fakiri gözetmek. Ver. Darlıkta da bollukta da olsan infak eder diyor. Adamın kendi cebinde parası yok. Bakayım kendinden aşağı bir adam. O Ali'nin cebindeki parayı yersin veriyorlar. Ama senin ihtiyacın var. Benden daha gel. Öyle düşünüyor. Ha bu adam çok önemli. Ben bu adama sevgi ilan ettim. Bitti. Allah. Ama tabii bu şartın birincisi. İkinci şart kolaydan zora doğru gidiyor Allah. Kolaydan zora doğru sayıyor şartları. Velkânzimînen gayzen. Kinini yutmak. Aman aman aman aman. Bunu yapmak kolay mı? Evet. Bize hiç yok mu? Biz burada tıkandı kaldık. Abi bizim cemaatimiz bu işi yapar. Neyi yapar? İnfak eder. Oo, bir numara. Ama ben Kazım'ın da gayze geldim öyle bu iş. Hoca da yok ki olsun. Ya. Vel afine aninnas. İnsanları affedeceksin. Biz bunu yapamayız. Bunları yaparsan bak bu üç tane şartı saydım buraya. Hani imanın şartları var ya, ha muhsin olmanın şartları bunlar. Başka şartlar da bu. Da burada vallahu yuhibbul muhsinin, ben muhsinleri severim. Sevgisini ilan et. Burada da o sevgiyi ilan ediyor Hazreti Peygamber. Tabii bizi de katarak, çünkü çoğul yaptı burayı. Orada kafanın vasfı tekin emirler verdi ama ağrına dedi ki muhsini, muhsinleri severim. Hepimizi de kattı için içerisine. Şimdi geçelim öteki ayete. Neredeyse bir ayetle biz bir saate yakındır, 45 dakikadır, 50 dakikadır var diye. Ve minellezine, gelelim şunlara bakalım dedi. Bu Hristiyanlara da bakalım ne diyorlar. Galu inna nasara. Bazıları da dediler ki biz Hristiyanız, Nesara'yız. اَخَدْنَا مِيْثَاقَهُمْ. Onların da, onlarla da anlaşma yaptık. O Hristiyanlarla da anlaşma yaptık. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Kendilerine öğretilenlerin o İncil'in büyük bir kısmını unuttular. Onlar da unuttular. Bak şimdi, Hristiyanlar da aynı şeyi yapıyor. فَاَوْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَابَةَ وَالْبَغْلَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ya Rabbi bizi koydun ha buraya, nerede gördün şimdi? Ha buraya da koydun, biz buraya da girdik şimdi. فَاَوْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَابَةَ وَالْبَغْلَاءَ. Onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin koydum diyor Allah. Bu dehşet bir şey. Aman ya. Ve sevfe yünebbi'uhumullahu bimâ kânû yesnâ. Allah onların yaptıklarını onlara açıklayacak. Haber verecektir. Kıyamette. Diyecek ki, aha sizin yaptığınız bu. Benim ayetlerimi unuttunuz mu? Unuttum. Ben aranızda düşmanlık koydum mu? Kim koydum mu? Koydum. Sebebi ama. Siz ben